چی اوران کڑی زمون خڑی جنگاڑی ران سکوری ماڑی شویل وڑی الواڑی دم غرور ورمی گون مور مات کڑل لولاڑی نلوی دالگ دی خپاڑی دم غرور ورمی گون مور مات کڑل لولاڑی نلوی دالگ دی خپاڑی واشنگٹن پسرو وینو کی برنگشی خوری پر مخ با یوزل بیادرنی سپاری واشنگٹن پسرو وینو کی برنگشی خوری پر مخ با یوزل بیادرنی سپاری پتو بو بران خلاش نشی غلیما بیا کو کار در وحی دا غم گی داری پتو بو بران خلاش نشی غلیما بیا کو کاری در وحی دا غم گی داری دا مظلوم اولس ازار چی در پسیوی خیج تلبا دی لکور تور لاری سرو لمبو دا انتقام و زلو نساوی کڑم پوینو با دی رنگ دا غرونو تاڑی سرو لمبو دا انتقام و زلو نساوی کڑم پوینو با دی رنگ دا غرونو تاڑی مظهری بیگا بیانا وی خوب لی دلی بیرت تشتی صرف اوزون استرگی خاری مظهری بیگا بیانا وی خوب لی دلی بیرت تشتی صرف اوزون استرگی خاری